На здоров'я, ваша темність. А що? Графиня Аспазія повернулася в Бранопільські палаци, поцікавився, між іншим, гетьман, даючи цим зрозуміти, що попередня розмова вичерпана. Одного теплого літнього вечора Вранопільським шляхом промчала карета. Пасажирів за занавішеними віконцями не видно було. На козлах сидів козак з довгими вусами, а збоку трюхикав на ривому коні Гурій Чорнота. Карета ніде не зупинялася, з ходу замчала в панське дворище. Економ зліз з коня, кинувся відчиняти дверцята. Графиня Аспазія з красиво викладеним сивим волоссям на голові обережно ступила на м'який споришевий килим. Роззирнулася на всібіч, полегшено зітхнула, ледь посміхнулася. Видно, їй припали до смаку і палаци, сади, подвір'я. Правду кажуть, що вбивцю тягне на місце вбивства. Графиня Аспазія нікого не вбивала, хоч і відчула подих смерті над власною головою. Тим приємніше було почуватися господинею в цьому домі, де вже ніхто і ніколи їй не загрожуватиме. Економ метушився, підганяв слуг, щоб скоріше накривали на стіл. У глибині саду закляк от несподіванки Піт. Він не міг припуститися думки, що з ним станеться, коли доведеться зустрітися віч на віч з графиною Аспазією, тією самою, яку він тримав у келії глибокого графського підвалу, ревно виконуючи волю її чоловіка, графа Девієра. Дружина економа Гурія Чорноти Варка стояла в цей час біля вікна в кімнаті, нервово розглядаючи графиню Аспазію. Не знала нещасна, як їй повестися, що чинити далі. Тісно стало в грудях її серцю, тісно стало в панських хоромах. Нема чим дихати. А згадала дочку, її страшну долю, якби не було графині Аспазії і її чоловіка. Якби не знала Девієра, її Уляна, то жила б досі, мала добропорядного б чоловіка. А коли б і справді померла свого часу графиня Аспазія, то Уляна... Боже, як вона, Варка, сміє таке негарне думати! Як вона може накликати смерть на живу людину, яка сама зазнала поневірянь? Адже доброю була до неї, до Варки, графиня Аспазія. Подарунок зробила дорогий, треба привітати. От так прийти і вклонитися. Вклонитися? Чому вона повинна вклонятися? Ах, Чорнота, заради нього схиляти голову? Ні, ні за що. Згадала свої невеличкі обійстя поряд з турами, свою спалену, а потім відбудовану заново хату і посміхнулася. Сама житиме, ні від кого залежної не буде, ні від графині, ні від Чорноти. Від чоловіка, чоловіка, який він їй чоловік. Одна лише назва, мана. Старший небагато. Дивно тільки, як вона не додумалася до такого раніше покинути економа. А те, що він хату нову поставив замість погорілої. Але ж не її вина, що вона попелом взялася. Спалив же халупчину отакий от пройдисвіт, як і економ. Ні, ні, все, кінець. Дай Бог не потрапити на очі графині до темна, а тоді свої жечі на плечі, та і була така. Так, тільки так. Бачить Варка, як низько хилиться перед господинею економ, догоджає, як гидко. Не дарма й горб на спині, та не маленький. Як це вона раніше його не примітила? Графиня Аспазія зайшла в кабінет, у той самий, звідки потайний хід веде в підвал. Глянула і здригнулася, але не виказала перестраху. За нею слухняним старим псиськом забіг економ. «Сідай, махшер». Глузливо мовила, не зводячи очей з економа. «Дякую, ваша світлість, постою. Скажи мені, Гурію, ти знав, що покійний граф Девієр посадив мене в келію?» «Не знав, ваша світлість», – поспішив настрашений і блідий економ. «Нічого не знав». Дивився прямо в очі графині, і вона збагнула, не бреше. «Сідаю все-таки. А що робив Піт, коли я сиділа замкнена в підвалі? Крім ходити до мене та носити мені їсти. Нічого не робив. Та ти ж міг здогадатися, що щось воно не так. Бадливий. Жаль. Оце вже жаль. Економ обов'язково повинен бути догадливою людиною. Ти давно збирав чинш із підданих? 4 дні тому усе полковнику Дарагану передав. Велів, вимагав, гінця присилав. Так, а скільки днів працювали посполиті на Дарагана чи платили чинш? 3 дні на тиждень за 3 дні. Так і чинш збирав? Так. Це вже краще. 4 дні на тиждень або чинш. Завтра почни збирати, мені потрібні гроші. Але ж ваша світлість, завтра або це робитиме інший. Змилуйтеся, ваша світлість, я скільки років, ото що. Поклич Піта. Вибіг, немов би йому 18, а не 55. Зайшов принишклий, знищений Піт. Видивлялася на нього графиня Аспазія, зловтішна посмішка блукала на лиці. «Що думаєш робити?» «Не проганяйте мене, я вам ще в пригоді стану», – жалібно скиглив Піт. «Один раз ти вже мені прислужився. Вислухайте, прошу, на вас чекає небезпека». «Кинь, яка ще там небезпека?» – махнула рукою графиня. «Господом Богом клянусь, правду кажу». «Ну-ну, кажи», – неохоче дозволила. «Граф де Вієр стежить за кожним вашим кроком. Він хоче говорити з вами». «Що ти плетеш?» «Який граф?» У цей час Варка стояла біля непричинених дверей, хотіла все-таки зайти, але, почувши таку незвичайну новину, затаїла подих. «Ваша світлість, граф Михайло де Вієр живий. Поховано ляльку, а не графа. Хіба ви забули, як він вас?» «А ти йому догоджав. Ти знаєш, що я можу зробити з тобою?» «Знаю. Але я прошу, я людина маленька». «Слухай, маленька людина, уважно. Я подарую тобі життя. Коли ти заманиш графа де Вієра у ту келію, де сиділа з його благословення і я. Розумієш? Чого ж мовчиш?» «Важко в ту келію. Він збагне, що це пастка. Може, дасте кого на підмогу? Я покажу, де він, схопимо». «Можна і так. Іди, готуйся». Провела Піта за двері і побачила Варку. «О, дорога моя!» – кинулася до жінки, обняла, поцілувала навіть. Варка цікаво розглядала графиню. Аспазія здригнулася, в очах гості вона прочитала незвичайну цікавість, а щось більше, і поспішила спитати. «Ви нічого не знаєте про графа Михайла?» «Знаю», – нерозмірковуючи випалила жінка, – «він помер». Опинившись за порогом, знетямлена Варка наддала кроку. А коли минула ворота, припустилася бігти подалі від графського дому, подалі від злочину, який там затівається, і учасницею якого Варка бути не хотіла. Ось обійстя турів, стишила крок біля хвіртки і, не вагаючись, шугнула у двір. За цим Танасієм порадитись, бо дома його нема, а церква замкнена, тільки тут. Але в хаті на Варчине здивування була одним одна секлетина туриха, витирала гіркі сльози з лиця. «Ой, чує моє серденько, чує, що доля горенько віщує!» Колишнього графа Михайла де Вієра, давно не голеного, аж важко впізнати. Піт знайшов у старому будиночку лісника. Він сидів на брудній лаві із соснового покілля. Перед ним на почорнілому від часу ніколи не митому столі стояла четвертина горілки, кисла капуста – в череп'яній нащербленій мисті і чорний хліб. Вечеря, прямо скажемо, не графська. «Приїхала», – наповнював келих і бородатий граф. «Так, приїхала», – облизувався Піт. «І що? Ти говорив?» «Згодна говорити з вами». «Коли?» «Сьогодні вночі. Усі спатимуть. Тільки графиня чекатиме. А зараз вечір. Вип'ємо і закусимо, посидимо та і підемо до графині. Ну, будьмо, як говорять мужики. Три вершники їхали степом. Запаморочливо духмяніла всіма пахощами землі ніч. Їхали довго, час від часу поглядали на чумацький шлях, пандруючи за дорогою. Приглушено шуміла під кінськими копитами тирса, наполохані пташки відчайно скрикували, прилітаючи на інше місце, і вмовкали. Десь далеко лівобіч кумкали жаби. Перед самим світанком зупинили притомлених коней серед голого степу, познімали сідла, простеляли на траві вологі попони, щоб протряхли. Коней пустили на пашу, підкріпилися самі і прилягли спочити по черзі. Двоє сплять, один стереже. Сходило сонце. Водограєм плеснуло проміння, розлилося по степу. Червоне, мов жар, сліпило очі. Зачудувався Кузьма незвичайним видовищем. Аж в очах потемніло, і зненацька вдалечині примітив дві чорні цяти. Вони не стояли на одному місці, і чим далі ставали більшими. Кузьма заплющив очі, щоб відпочити від яскравого світла, навісив руку дашком над очима, напружив зір. Просто на нього мчав чудернацький вершник, а за ним помилки бути не могло. Погоня. Хутенько розбудив Данила і Карпа. Хто то? Коли Яник привіз на змиленому коні в обійстя покійного Зосима каски і залишив там леванду, нещасна не знала, як віддячити добрим людям за те, що дали їй притулок. Весь час поривалася то свиням винести, то долівку вимазати, то ще щось зробити. А Левантина тільки сльози втирала. «Відпочинь, сестрице Горопашна, а я сама впораюсь. Кастеп, може, зустрінеш кого?» Довго не зважувалася, та одного ранку, коли дитя ще спало, вийшла за ворота, аж дух захопило. «Боже, який же це степ великий! Кінця краю не видно. Кілька разів підряд ходила, потім леванда в степ, а він неприступний, гордий, німував глухий до горя жіночого. Одного теплого зоряного вечора, коли ні Левантини, ні Селивона дома не було, зайшла леванда з немовлям далеко від обійстя та і втрапила аж на чумацький шлях. Неначе відчувала, що її розшукує Арзула. Бачила леванда якось цю жінку, впізнала. Зборини були недовгі. Швидко й вирушили в дорогу. До браного поля. Довгенько притоптував бадьорий коник кованими копитами степ, зустрічаючи вечори і світанки в дорозі. Жінки їхали стомлені, але щасливі. Та одного разу примітили, що за ними назиркує козак. Їде тією самою дорогою, що й вони, слід у слід, ні на крок не збочуючи, але і не наближаючись. Татарка пришвидшила кінський біг, обернулася, козак не відставав. «Шайтан!» І помчала на трьох вершників, що замаячили перед нею. Погоня не відставала. «Ще вони, ще!» Здалеку впізнала. «Данило, Карпо, Кузьма!»